Sahi ömür şehirleri inşaat, Sahi aşk ilahi vaiz, Haydar Ferrar Cenab-ı Yiğit Sultan Muhammed Fatih'in Cenab-ı Kaddesallahu aleyhi ve sellem Fettahi Efendimiz Hazretleri'nin Ervah-ı Mukaddesleri için Derûn-ü Tübede Methûn olan bir cüme izi ikram Hazretleri'nin Ervah-ı Mukaddesleri için Şeyhim Senedin Mürşid-i Mesih Yeşil Mübahi Fatih Şemiyan'ın Yerlerinden Yerlerinden için Cemil Tübede Şettahi Zeyn'in Yüzahede cümle ehl-i tevhid-i mübareysü ahd-i kalibde şerabet nur şeyliye merdun-u mekru el-mühtaci ile rahmeti rabbi-i gafur Osman Tevfik Efendi'nin ruhu için bu meydana uzaktan ve kalipten düşüklenen cemaat-i müslümin sizlerin ve bizlerin ve ahab-ı ceddat akrabayı talukatımızdan minnet ve garip ile meşarik tahlet tuhaf kâbeden ahmetin ehl-i tevhid-i ruhları için ümmet-i Muhammed'in islahı için ümmet-i Muhammed'in üzerine tevhid-i kazayı, belayı, alametler, tevhid-i için Ümmet-i Muhammed'e nazar-ı ilahiyen tecelli ile yüksün ümmet-i Muhammed'in şad-ı andan olması hastalar şifası için dertler hediyeler de müretmişin ehl-i İslam-ı şad küfar-ı hakisar-ı kahretli peşan olması için hükümet-i cumhuriyemizin din İslam'a adil Türk büyüklerinin gönüllerinin nuru Kur'an, nuru tevhid-i sübhanle mamur olması için ordumuzun ehl-i tüm üzerine galip olması için rıza'en lillah ve rıza'i rasulillah ve rıza'i ricalullah bi sırrı fir el-Fatiha Allah'a emanet olun. لا إله إلا الله. Yeah. Oh. دين بيت Lord. Oh. Ey, wie viel Eier sein in? Mechtaib und Müsten irin. Elvar und Kibriya, sensin yegane mazhar. Zatın ile zat-ı akdes olmuştu zarf-ı mazruf. Dillerde ismi fakir Allah ile beraber. Sensin bir ümmi, arif kemal-i hakki, arif kemal-i zati, bir zat-ı Allah-u Ekber. Bir adı hakkı masum tevhid-i mücellal. Kim anda üstü mutlak nur ile dilleyen. Uçak-ı zar varken bir hal o kibriyaydın. Aşuk-u müferisin Mevla'ya ey peygamber. Asr-ı saadet yılda gelmek nasip olaydı, görmüş olurdu billah Allah'ı görmeyenler. Üstün yanında mehtap sönmüş şarara benzer. Leyla misali huban ayında zilli kemter. Ey ya kainata şamil füyüzü sevda, aşkı onun cenidir bizzat Allah-u Ekber. Bin yıl çalışsa abid mabuduna erişmez. Mutlak sarayı Hakk'a aşkın yegane rahmet. Miracım oldu cana rüyada iltifatım. Lütfen cehani fakir bidar iken de göster. Sirette söyleyeyim الدهر كبرياتر طفيفة مبتدر ومشيت محتار بكر ومحتار بابو لطفون ودان كرمك اتمرد ما تودي ما تودي يا رسول الله حسين لا إله إلا الله لا إله إلا الله Yunus bu sözü, aşık Yunus bu sözü.